Ens perdem amb els camins de la música americana amb aquest espai del dia d'avui presentant els nous senzills que ens arriben des d'aquelles terres com el més nou de Afghan Whigs i aquest Matamoros que acabeu d'escoltar. O per exemple també aquest senzill que ens aporta aquesta formació, aquest quintet que es diuen Big Wreck, que anuncia nou àlbum Ghost i que porta el senzill dins les llistes de rock anomenat Come What May. Would you believe Novetats discogràfiques americanes a Musicòpolis, la teva radiofórmula, presentant els nous senzills de Brett Tennant amb aquest Out of My Head, amb el Summer Mix, o bé aquest tema, que és de música cristiana, de Eowyn, For the Life of Me. Thinking De la música cristiana americana, amb aquest tema d'Iowin, que es diu For the Life of Me, passem a dues novetats discogràfiques que ens arriben en format de música en català. Els Brahms, amb 25, La pell de brau, i Búhos, amb Res a les butxaques. Salta, que salta, i torna a saltar. Espanta els problemes per tornar a condensar. Salta, que salta, i torna a saltar. Espanta els problemes per tornar a condensar. M'he perdut a les barraques de Reus. M'he trobat en un moment especial. Justament quan em marxaven els peus he notat una força que em tirava endavant. Sóc a vida el 30 d'agost. La calor apreta els castellers. Descarreguen un 4 de 9 i de cop saltem. Salta, que salta, i torna a saltar. Espanta els problemes per tornar a començar. Salta, que salta, i torna a saltar. Espanta els problemes per tornar a començar. M'he perdut a la plaça de la Font, just allà on acaba el correfoc. De cop ballant ja no en tenim prou i ens apropem al cel sense moure'ns de lloc. Em sembla que ja no estic serè. M'he tornat a perdre per la Mercè. Quan l'eufòria conquereix el carrer, crec que saltaré. Salta, que salta, i torna a saltar. Espanta els problemes per tornar a començar. Salta, que salta, i torna a saltar. Espanta els problemes per tornar a començar. Que definitivamente, mami, todo lo que veo me gusta. Mami, veo, veo. Pa' que lo baile el mundo entero. Acabes d'escoltar aquest tema ballable que ens portaven rimes llatins OPB amb Mami Veo Veo i seguim com hem començat el nostre programa. En la recta final també ho farem amb aquests senzills de novetats discogràfiques americanes com aquest tema de Kang Wakan que es diu Like I Need You. Shoes in my lipstick, I'm gonna let nothing to say. It's like there's no tomorrow, barely yesterday. En Ryan Adams, Give Me Something Good, en dona'm quelcom bo. Avui hem repassat una mica en diferents estils novetats discogràfiques que ens arriben des dels Estats Units, des de les llistes americanes. Com per exemple aquest tema de Sleep Wave que es diu Through the Looking Glass.